الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، یہ آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ انسان جو ہے یہ دو قسم کی چیزوں کا اس کا سامنا ہوتا ہے، ایک اسباب وسائل کا، ایک حالات کا۔ اور دنیا دار ذہن اور بیوقوف آدمی اور دنیا کے سارے فلسفے، سارے دانشوریاں جس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں وہ ہے وسائل اور اسباب کا حاصل کرنا۔ جبکہ وسائل اور اسباب جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے اور انسان پر آنے والے حالات کی جدا چیز۔ اسباب کو، وسائل کو پیدا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، فریب، ظلم، دھوکہ دہی، قتل و غارت یہ انسان کرتا ہے، اور کس لیے کرتا ہے؟ کہ وسائل جمع ہو جائیں۔ اور یہ ایسی بھوک ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر انسان کو دو وادیاں، دو جنگل سونے کے مل جائیں، دو وادیاں، دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلا علاقہ، اس کو وادی کہ دو وادیاں اس کو سونے کی مل جائیں تو یہ تیسری کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں وسائل اور اسباب کے جمع ہونے کے لحاظ سے کوئی سحری نہیں ہے۔ جتنا زیادہ زیادہ ہوتے جائیں اور حرص بڑھتی جاتی ہے، انسان کہتا ہے اور ہو اور ہو، حالانکہ حالات پر، انسان پر جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کا ان مسائل کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو جھونپڑے میں پڑے ہوئے انسان کو خوش و خرم رکھے، وہ سکون کی نیند سو رہا ہو، سوکھی روٹی خوب اشتہا کے ساتھ کھا رہا ہو، خوب اس کا ہضم ہو رہی ہو، اور مالدار محلوں میں بیٹھا ہوا، محلات میں بیٹھا ہوا آدمی نہ اس کو کھانے کا ذائقہ پتہ چل رہا ہے، نہ اس کا ہضم ہے، نہ اس کی صحت ہے، نہ اس کا امن ہے، تو اب حالات کس کے اچھے ہیں؟ حالات تو جھونپڑے والے کے اچھے ہو گئے، اسباب اس کے اچھے ہیں، حالات اس کے اچھے ہیں، تو کامیابی اسباب ہے، کامیابی حالات ہے؟ تو کامیابی تو اسباب و وسائل کا حاصل ہونا کامیابی نہیں ہے، حالات کا درست ہونا کامیابی ہے۔ درست حالات آدمی کو حاصل ہو گئے، آدمی اطمینان میں، امن میں ہے، اور اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ بہت زیادہ وسائل ہیں اور سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں تو یہ کیا کامیابی ہے؟ تو خاک کامیابی۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے قصے ہوتے تھے نا، یہ ایک بادشاہ گزر رہا ہے، ایک دیہاتی کسان نے ہل چلایا ہے، تھکا تھکایا درخت کے نیچے بیٹھ کر خور خور نیند سو رہا ہے، تو اسے وزیروں سے کہا کر اس طرح کی نیند مجھے نہ آئی نا تو تمہارا سر قلم تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو ہوشیار وزیر جو ہوتے تھے وہ ہر چیز میں مہلت مانگا کرتے، بادشاہ سلامت ایک مہینے کی مہلت، تب بادشاہ بڑے فخر کے مہلت مل گئی مجھے، تو انہوں نے کہا ایک مہینے کی مہلت، کہا مہلت مل گئی۔ اس کسان کو وہاں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد شاہی محل میں لایا گیا، وہ نہا دھو کر جو کھانے کے لیے بیٹھا پہلے اس کے خوب پلیٹ صاف کیے، خوب کھایا پیا اس نے اور خوب سویا سوتا رہا۔ اور چند دن جو گزرے تب اس کو گرد و پیش کے حالات سمجھنے لگا، دربار کے حالات سمجھنے لگا، اور بادشاہوں کی مخالفت سمجھنے لگا، حملے کے خطرے، مشکلات، جو ساری آئی تو مہینہ گزرا جیسے بادشاہ سلامت کی نیند نہیں تھی ایسے اس کی بھی نیند نہیں تھی. تو وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت وہ جو خور خور والی نیند ہے وہ کھیت میں ہل چلانے کا نتیجہ ہے, اور جو یہ پریشانی اور دن رات کا جاگنا ہے یہ اس محل کا نتیجہ ہے. تو جیسے وسائل و اسباب ہوں گے اور اس طرح کے نتائج آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وسائل و اسباب ایک طرح کے ہوں نتائج دوسرے ایک طرح کے ہوں. بولا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویا جو سے جو, از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویا جو سے جو. اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ ہو جانا. گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو سے جو پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بویا گیا اور جو بوئے گئے ہوں اور نہ حاصل اس سے گندم ہو جائے اور گندم بوئی گئی ہوگا اور اس سے حاصل جو ہو جائیں, یہ نہیں ہوا کرتا ہے. بلکہ جیسے وسائل اسباب آپ اختیار کریں گے وہ انہیں نتائج تک آپ کو لے کر جائیں گے. اور وہ اسباب و وسائل ایک طرح کیوں نتائج دوسرے کے ہوں, یہ نہیں ہوگا. اس لیے جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے, دھوکہ اور فریب ہوتا ہے اور منفی زندگی ہوتی ہے, اس کی مہلت اور میعاد تھوڑی ہوتی ہے. تھوڑا وقت میں آدمی خوب پھل پھول جاتا ہے. اور بس پھر جس طرح بلبلے کی طرح اکسا ہے ایسی ہوا کے جھونکے سے پھٹ کر بیٹھ جاتا ہے. بارش ہوتی ہے نا, بلبلے اٹھتے ہیں, او سارا میدان بھر گیا بلبلوں سے. یوں ہوا کا جھونکا آگے پھٹ کر کسی کا نام و نشان ہی نہ رہا. تو اس کی مہلت اور میعاد بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اور بیوقوف انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی کامیابی کا آسان راستہ, مختصر راستہ, شارٹ کٹ راستہ میرے ہاتھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ایک دینی تحریک میں ہوتے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا, میں گیا تو میں نے کہا کہ آپ کے تو بڑی زبردست تعمیرات اور بڑے پیسے کا خرچہ شروع ہو گیا ہے, تو کیا بات ہے. اس نے کہا جی کچھ لوگ لگے ہیں ہمارے ساتھ, آئے ہیں, دینی رخ انہوں نے اختیار کیا ہے, بڑے مالدار تھے, وہ مالے معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک سال میں مالدار ہوئے. ایک فلانا جو ہے کمانیاں کوٹنے والا, وہ اس میں تھا اور لوہار تھا اس کے ریتی بازار میں, دوسرا فلانا تھا, دوسرا فلانا, یہ کیا ہو گیا ہے. تو خیر وہ میں نے اسی ساتھی سے کہا کہ یہ ذرا نظر رکھتا ہے, مجھے آپ کے حالات ٹھیک نظر نہیں آتے. عمر میں عمر اور تجربہ, یہ وہی کتاب ہوتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے, اور سب کسی چیز پر نگاہ ڈالیں تھوڑی دیر کے, دیکھیں ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے پیچھے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. تو خیر ہی آج بھی ٹاپ میں لگ گیا, تو اس نے اس کا حلال معلوم کر لیا کہ یہ تو ہیروئن اسمگلر ہے, اور اس نے ایک سال میں اتنا پیسہ کما لیا ہے, یہاں بھی صدقے خیرات کرنے کے لیے اور چندے دینے کے لیے آ گئے, اور یہاں بھی اعزاز حاصل کر لیا ہے. خیر اس نے جب ان کے خلاف بات چیت کی, تو انہوں نے سب کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے ہی خلاف ہو گئے, کہ اس کو تاریخ چھوڑنی پڑی, زائد بھی کو چھوڑنی پڑی. تھا کہا میں تو بڑی اداسی سے چھوڑ کر کے ساتھ چھوڑ کر میں آ گیا, لیکن حالات کا میں جائزہ ان کا لیتا رہا. تو انہوں نے کہا یقین کرو ڈاکٹر صاحب, اگلا سال جو گزرا تو اس کے بعد ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا. یہ کینسر میں مبتلا, دوسرا کس جگہ پکڑا گیا, دوسرا چوتھی جگہ, کہ یہاں تک کہ ان کی عورتیں بچے پھر وہ فاقے کی طرح مڑ کر آ گئے. تو میں کہا یہ بھی اچھی بات تھی, بس اللہ کا فضل تھا جلدی پکڑ ہو گئی, کہ جلدی اللہ نے موڑ لیا. ورنہ سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ بالکل پکڑتا نہیں ہے, یہاں تک کہ آخرت کی جہنم کے لیے آدمی کو فٹ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ کی ناکامیابی کے لیے. اور دنیا میں پکڑ ہو جانا, ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. فرنزیقنہم عذاب الادنا دون عذاب الاکبر لعلہم یرجعون, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ تمہیں چکھائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس نتیجے میں تم مڑ جاؤ. انسان کا رخ مڑ جائے, ہو سکتا ہے, یہ عذاب آیا, تکلیف آئی, اس کو جھٹکا لگا, پریشان ہوا, اور پریشان ہو کر اس نے جو ہے تو بتائب ہو گیا, سمجھ گیا کہ میں غلطی مجھ سے ہوئی ہے, غلطی خطا کے نتائج آ رہے ہیں, مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے. پکڑ ہو جانا ظاہری لحاظ سے. جنوبی افریقہ میں ہمارے بیل کے سلسلے کی شاخ ہے, وہاں کے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں فلاں ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم پر تو مشکلات کا دروازہ کھل گیا ہے, ہم کیا کریں, ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری آتی ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پانچ گاڑیاں شادی پر جا رہے تھے اور ریل کے بیریئر پر چار گزر گئیں, یوں ہماری گاڑی آئی اور ریل نے آ کر ٹکرایا اس کو, اگلا اس کا انجن کا سب کاٹ دیا, شیشے, ونڈ اسکرین, اس کے پیچھے ہم لوگ بچے رہ گئے. کہ اس پر کلمہ لکھا ہوا تھا, تو کہتے ہیں یہ کرسچین اور یہ ساؤتھ افریقن یہ سارے آ کر دیکھ رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیر از سم میجک ان دیز ورڈس, ان کے یہ سمجھتی کہ ان الفاظ میں ضرور کوئی نعوذ باللہ جادو ہے کہ آگے انجن کٹا ہوا ہے, گاڑی کٹی ہوئی اور پیچھے تم صحیح ظالم بیٹھے ہوئے ہو. خیر اس نے کہا ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کوئی سودی قرضہ تو آپ لوگوں نے نہیں لیا ہوا؟ انہوں نے کہا مکان کے لیے سودی قرضہ لے لیا تھا. تو اس نے کہا جی ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب آدمی سود اختیار کر لیتا ہے تو پہلے اس کے مال پر تکلیفیں آتی ہیں, مالی نقصانات آتے ہیں, نہ سنبھلا پھر جاری نقصانات آتے ہیں, مال سے جان پر آتی ہے, نہ سنبھلا پھر ایمان پر آتی ہے, کیا آخر میں اس کے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے, کفر پر موت کے حالات بن جاتے ہیں. کیا بڑے ڈرائیوروں نے کہا کہ ہم تو سارے اثاثے بیچ کر ابھی اس قرضے کو واپس کرتے ہیں جی, کیا جو قرضہ واپس کیا بس ایسے گویا ایک آگ جل رہی تھی, پانی اس پر گر گیا, کوئی حالات ہی نہیں مشکل. ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے, نے کہا جی میں تو بس پشاور چھوڑ کر اسلام آباد جا رہا ہوں, میں نے آدھی شفٹنگ کر لی ہے. اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں, بچوں کے پیچھے اسکول میں آدمی آتے رہے, ان کے اغوا کر رہے تھے. تو میں نے کہا کوئی سودی قرضہ تو نہیں؟ اس نے کہا ایک کروڑ روپیہ سودی قرضہ لیا ہے. اس نے کہا ایسے ہی میں نے بینک والوں سے کہا اور نے مجھے قرضہ ایشو کر کے دے دیا, پلاٹ میں نے لیا ہوا ہے کروڑ کا, ایک کروڑ اور ارننگ کے اس کے حالات ہو سکتے ہیں. میں نے کہا آپ نے تب نے لیا خود کہ فاضن بحرب من اللہ, اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سودی کا سود میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. اس نے جلدی سے پیسے جمع کر کے پیسے سودی قرضہ ادا کیا, جان چھوٹی, اسی پلاٹ کو بیچا, سودی قرضہ ادا کیا. اس نے کہا وہ حالات ایسے تھے گویا بھول بھال گئے میں, کہ وہ تھے ہی نہیں میرے بارے میں, تو حالات تھے ہی نہیں. پہلے تو جان خطرے میں پڑی ہوئی, بچے خطرے میں پڑے ہوئے, اور اب جو اس کو میں نے اپنے آپ سے علیحدہ کیا گویا کہ خراب حالات ہیں ہی نہیں. تو میرے بھائی یہ جو گرد و پیش میں خراب حالات آتے ہیں یہ تیرے میرے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. تو اور میں کیا کر رہے ہیں, مال کمانے میں کیا کر رہے ہیں, مال خرچ کرنے میں کیا کر رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ تعلق میں کیا کر رہے ہیں, محنت کی بات, اس کے نتائج آتے ہیں. پکڑ آتی ہے اللہ پاک, فوری پکڑ ہوتی پھر تو ہر کوئی ٹھیک ہو چکا ہوتا, تھوڑی اللہ مہلت دیتا ہے, پکڑ آتی ہے جب تو سارا حساب کتاب برابر کر دیا جاتا ہے. تو اس کی دانشمندی کی بات یہ ہے کہ آدمی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر, سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. چاہتا ہے گرد و پیش تیرے حالات ٹھیک ہوں, اپنے آپ کو ٹھیک کر, جو تو ٹھیک ہو, ٹھیک ہوگا اللہ کی مدد ہوگی تیرے ساتھ, اللہ کی حفاظت میں ہوگا, اور پھر جو تجھے نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے گا اس کے اللہ ہاتھ توڑ کے سوچ رکھے گا. کل ہی ہمارا ساتھی آیا سے مجھے حالات سمجھا, اس نے کہا کہ یہاں فارس میں ایک تعمیر ہو رہی تھی, تو اس وقت جو چیف کنزرویٹر تھا وہ بہت دیندار نیک آدمی تھا, اس نے کہتے مجھے نگران بنا دیا کہ لینڈر تو ہوتا ہے صبح اذان سے پہلے, کہتے میں آیا دیکھا میں نے سیمنٹ اور بجری اور اس کا ریشو جو میں نے دیکھا ریت کا, تو اس میں بڑا گفلہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا میں تو یہ نہیں ہونے دیتا, میں نے کام بند کرا دیا. سارے لوگوں نے کہا یہ تو فلانا آدمی ہے تاکال کا, کہاں کا اتنے اس کے بھائی قتل ہوئے ہیں اور اتنے ان کے مفرور ہیں, یہ تو آدمی وزندہ نہیں چھوڑتے. کہتے آدمی سے منہ اٹھا کر میری طرف بڑا, تو میں نے کہا خختہ ہو چاہے یار سے کہتے رے دے دے پر ایک دم بھی آگے سے وہ پختو زبان مجھدہ ہوا تو پشتو ہے کہتے پختونی میں کفر دو وہی کہ نا زبان پختونی میں کفر دو خود ایمان دے چاہے غیرت سب سم سے اس باندھے کہے وہ ایمان دے چاہے غلط باندھے کہے وہ کفر دے تو ہے کہ بہ دے پر ایک دم کہ سارے لوگ بڑے ڈر گئے. خیر یہ کام تو کہتے ہیں وہ میں نے اس کی ریشو ٹھیک کرا دی اور کہتے سب لوگوں نے کہا تو اب خطرے میں تیری جان خطرے میں. کہتے آدمی گیا گھر پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں شوٹ ہو گیا. تو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا زبرداست حکومت خدا اتنا زبرداست نہ کمزور ہے زبرداست حکومت تو اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں سب چیزوں کو اللہ ٹھیک کر دے گا. خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا, ساری چیزوں میں خرابی آتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.